po godzinie drugiej, nocna pora, ale to akurat osobliwości muzyczne. Być może ktoś nie śpi jeszcze tej porze i przyjdzie nam słuchać tej audycji w troszkę większym gronie. Jak zwykle i opowieści, troszkę muzyki stawiającej o tej późnej porze na nogi. Dziś i wątek w opowieściach dalekowschodniej, muzyka nawiązująca o dziwo do tych wydarzeń, ale nie cała. Zaczynamy od starych dobrych Prus i skoro tak, to Skyforger. Tymczasem patrzę, że Państwo piszą już do nas, a zapomniałem tym, którzy przypadkowo włączyli trójkę nocną porą, powiedzieć, że można do nas napisać, a jakże w sposób tradycyjny, czyli poczta elektroniczna, adres wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i mamy profil na Facebooku Osobliwości Muzyczne. Stąd też wiem, że Skoczów słucha i że pan Bartosz cieszy się, że od razu dorzuciliśmy do pieca, a pan Jurek siedzi w słuchawkach na uszach i krzyczy odjazd, bo to trójkowy osobowy, który, no, tak jak statek na rejsie, nie płynie dokąd, donikąd, tylko po prostu stoi na stacji Osobliwości Muzyczne. Pani Irena Dan dzisiaj za sterami, półredaktor przed mikrofonem i opowieść, która wiedzie nas, no właśnie, rzecz cała nazywa się Przygoda Ceyla, a napisał to jeden z autorów XIX-wiecznych francuskich, Villers de Isle-Adam. Na północ od Tonkinu, daleko w głąb kraju, prowincja Guangxi, bogata w złote pola ryżowe, rozpościera aż do centralnych księstw państwa środka swe miasta o zadartych dachach z panującymi jeszcze tu i ówdzie obyczajami na poły tatarskimi. W tej dzielnicy imperium pogodna doktryna Lao Tse nie zgasiła jeszcze żywych wierzeń w pusachy, rodzaj ludowych bóstw opiekuńczych Chin. Dzięki fanatyzmowi miejscowych bązów, zabobony chińskie nawet w wyższych sferach fermentują tutaj silniej niż w prowincjach mniej oddalonych od Pejcinu, czyli Pekinu. Różnią się one od wierzeń mandżurskich tym, że dopuszczają interwencję bezpośrednią bogów w sprawach kraju. Przedostatnim wicekrólem tej olbrzymiej podległej cesarzowi krainy był gubernator Che Tang, który zostawił po sobie pamięć bystrego, skąpego i okrutnego despoty. Oto jakiemu przemyślnemu sekretowi zawdzięczał ów władca, iż uniknąwszy po tysiąckroć zemsty, dokonał swych dni w spokoju otoczony nienawiścią swego ludu, z którego wrzącym gniewem, łaknącym jego krwi, igrał do samego końca bez troski ni trwogi. Takie rzeczy. Opowieść z morałem i mimo iż dzieli nas parę tysiącleci, wydaje mi się, że prawda zawarta w tym opowiadaniu jest jak najbardziej aktualna. Skyforger na dobry początek, a ja zawsze uśmiecham się, bo pamiętam opowiadanie zespołu, że kiedyś nagrali dwie płyty folkowe i do dzisiaj są uważani za grupę folkową, zapraszani przez festiwale, nawet nie folkowe, ale z muzyką ludową, i gdy pojawiają się, wysiadają ze swojego minibusika w skórach i w glanach, No, to tak jakby przyjechali Wikingowie. Masakra na dobry początek, a teraz po cichutku już i po duńsku. Trias. Właśnie nie patrzę na pocztę. Sława i szczęść, pisze biskup Nitifors Podpieklisk, który śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla Ireny Dan, jak się rzekło, niezmordowanego pana redaktora, także dla wszystkich, którzy słuchają tej nieludzkiej porze. O, i to nie jedyne akurat listy, ale powracamy do naszej chińskiej opowieści. Pewnego razu, może na jakieś 10 lat przed swoją śmiercią, w letnie popołudnie, tak upalny, iż od żaru mora stawów stawała się szkliwem. Liście pękały na drzewach, pył drożny mżył metalicznym blaskiem, a deszcz płomieni lał się na miriadę obszernych wysokich kiosków o trzech piętrach, które łącząc się kapryśnie w zygzacie ulic tworzą stolicę Nanchang. Podobnie jak każde wielkie miasto państwa niebieskiego, w takie południe Chetang, siedząc w najchłodniejszej sali swego pałacu na czarnym siedzisku inkrustowanym kwiatami z masy perłowej, na pnączach z jasnego złota, wsparł się na łokciu z podbródkiem w dłoni, z berłem na kolanach. Za jego tronem wznosił się kolosalny posąg tajemniczego bóstwa Fo. Na stopniach czuwała straż w wózkowych zbrojach z czarnej skóry, z dzidą, łukiem lub długim toporem w garści. Po prawicy stał ulubiony kat, wachlując władcę. Oczy Tsetanga błądziły po tłumie mandarynów, książąt krwi i dygnitarzy dworskich. Wszystkie czoła były nie do odgadnienia. Król, czując, że jest nienawidzony, otoczony wyczekującymi okazji mordercami, pełen niejasnych podejrzeń, przyglądał się każdej grupie, w której rozmawiano półgłosem. Nie wiedząc, kogo zgładzić, dziwiąc się co chwilę, że sam jeszcze żyje, dumał, milczący i złowrogi. Myślę, że możemy go w tej zadumie na chwilę pozostawić. No i Wu Qing to akurat z Chin. Ha. Przypadek? tymczasem pan Stefan pisze: wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić kierownika pociągu, panią maszynistkę, czyli panią Irenę. Oso słuchaczy, wagon pocztowy, wszak był dzień łącznościowca oraz ewentualnych gości. Zgadzam się z ubiegłotygodniowym, więcej polskiego folku. No, może i z pogranicza. Nie mogą Duńczycy czy Finlandczycy, w cudzysłowie, zabierać nam czasu. Znaczy, mogą, ale niech kohabitują z polskim folkiem, bo polski folk fajny jest. Tak jak słowacki. Nie, Juliusz Słowacki. Tak czy inaczej, liczę na niezapomniane wrażenia. Drumle, skrzypce, basy i kanie oraz czytankę. Może nie Klinga, którego zbytnio nie cenię, choć imię ma fajne, ale jest też inny fajny Stefan Darda. No i Marta Kisiel. Prawdopodobnie będę odsłuchiwał audycji podczas dawno nieużywanej drogi do Krosna i za oknem będę miał piękne okoliczności przyrody. Liczę, że dźwięki z głośnika będą korespondowały. Pozdrawiam, Stefan Uskrzydlony, Mielec. Pozdrawiamy też wszystkich tych, którzy dołączą do nas za czas jakiś i będą razem ze Stefanem odsłuchiwać później. No, ale wracamy do Chin. Zostawiliśmy naszego monarchę, który dumał milczący i złowrogi. Jedna z kotar rozsunęła się, przepuszczając oficera wiodącego za warkocz młodego nieznajomego o dużych jasnych oczach i pięknym obliczu. Młodzieniec miał na sobie jedwabną suknię ognistej barwy z pasem przetykanym srebrem. Padł plackiem przed Trzetangiem. Na pytające spojrzenie króla: o, synu niebios, odpowiedział oficer. Ten młody człowiek oświadczył, że jest jeno niskiego urodzenia obywatelem miasta i zwie się Ceyla. Jednakoboż gardząc powolną śmiercią, gotów jest dowieść, że wysłany został w misji do ciebie przez nieśmiertelnych pusachów. Mów, rzekł Trzetang. Ceyla powstał. Panie, zaczął spokojnym głosem, wiem, co mnie czeka, jeżeli nie dotrzymam słowa. Tej nocy przy niestraszliwym pusachy okazały mi łaskę nawiedzenia i uczyniły mi dar z tajemnicy olśniewającej rozum ludzki. Jeżeli raczysz jej wysłuchać, poznasz, że zaprawdę nie jest ona ludzkiego pochodzenia, gdyż samo usłyszenie jej zbudzi w twojej istocie nowe pojmowanie rzeczy. Jej posiadanie udzieli ci natychmiast tajemniczego daru czytania z zamkniętymi oczyma w przestrzeni, jaka dzieli źrenice od powiek, nakreślonych krwią imion tych wszystkich, którzy mogliby spiskować przeciw twojej władzy lub twemu życiu w tym właśnie momencie, gdy w umyśle ich poczynałyby się taki zamiar. Będziesz przeto odtąd na zawsze zabezpieczony przed wszelką zgubną niespodzianką i doczekasz starości w spokoju, w pełni twej władzy. Ja, Ceyla, klnę się tutaj na Fo, którego wizerunek rzuca na nas swój cień, iż magiczna własność tej tajemnicy jest istotnie taka, jaką ci głoszę. No i co się będzie działo dalej, dowiemy się za chwilę, ale na razie zza kotary wychynął także Wu Xing ponownie. Thank you. Skyforger na samym początku nie zwiastował takiego rozwoju muzycznych wydarzeń, a i te nie zwiastują tego, co jeszcze dzisiaj w muzyce się pojawi. Tymczasem pani Asia właśnie na ten temat pozdrawiam. Pozdrowienia dla pana Wojciecha, redakcji oraz wszystkich słuchaczy audycji. Dziękuję za cudowną muzykę noszącą w sobie dużo energii przeplataną opowieścią. Asia. Chińczycy i energia kojarzą mi się z pierwszą na świecie elektrownią na prąd stały, to znaczy 100 tysięcy Chińczyków szurających filcowymi kapciami po ebonitowej płycie. Ale to odbiega od naszej opowieści. Pani Anno, proszę skłonić ucha, bo powracamy do niej. Na tę zdumiewającą przemowę zadrżało całe zgromadzenie i cisza zapanowała w nim grobowa. Bezwładna trwoga mąciła zwykłą niewzruszoność tych twarzy. Wszystkie spojrzenia skupiały się na młodym nieznajomym, który stał niewzruszony, stwierdzając tym, iż jest posiadaczem i wysłańcem boskich czarów. Wielu, usiłując daremnie uśmiechnąć się, lecz nie śmiąc spojrzeć jeden na drugiego, bladło mimowoli pod wpływem pewności siebie Ceyla. Czytang obserwował dookoła siebie to kompromitujące zamieszanie. Wreszcie jeden z książąt, zapewne by ukryć swój niepokój, zawołał: ha, co nam ze słów szaleńca pijanego oparami opium? Wtedy mandaryni, uspokoiwszy się, zauważyli: ha, pusachy dają natchnienie jeno sędziwym bonzom pustyni. A jeden z ministrów ozwał się: naszą to jest rzeczą zbadać uprzednio i zdecydować, czy tajemnica, którą temu młodzieńcowi rzekomo powierzono, warta jest, by ją przedłożyć wysokiej mądrości króla. Rozdrażnieni zaś dworzanie dorzucili: a on sam, może być, jest on właśnie jednym z tych, których sztylet, by ugodzić pana naszego, czyha tylko na moment, gdy wzrok roztargniony, uwięzić go. Czytang wyciągnął nad głową Ceyla swe berło z jaspisu, na którym błyszczały święte wyrazy. Mów dalej, rzekł niewzruszony. Ale my się nie zastosujemy do tego rozkazu, bo Hartyga, kiedyś już to graliśmy, to akurat nowe wcielenie Albercika, naszego Albercika Kuwezina. Sarmen i Rzut oka na pocztę. Pozdrawiam i liczę na kolejną mroczną audycję z jakąś odsłoną dowcipną. Antoni z Trzebiatowa. Ciężko będzie sprostać temu zadaniu, ale zrobimy co możemy, a dzisiaj imiennik pan Antoni będzie śpiewał specjalnie dla słuchacza z Trzebiatowa w takim razie. Pan Wincenty Sprężyna, no nareszcie, znaczy dobry wieczór, chciałem napisać. Gnomy kaszubskie radośnie wychynęły z zapiecka i łakomie strzygą uszkiem. Proszę nie mylić z gatunkiem pierogów. Tu zwyczajowe przysiady zasyłam serdecznie L z kropką. Powróćmy zatem do naszego opowiadania. Mów dalej, rzekł monarcha. No i mówimy. Cejla zaczął mówić, znów trzepocąc dookoła policzków trzymanym końcami palców wachlarzykiem ze zrzynków hebano. Gdyby jakakolwiek tortura mogła skłonić Cejla do zdradzenia jego wielkiej tajemnicy przez wyjawienie jej komukolwiek prócz samego króla, świadczę się pusachami, którzy nas słuchają, niewidzialni, że nie wybraliby mnie ani oni przenigdy na swego tłumacza. O, książęta, nie paliłem opium. Nie mam oblicza szaleńca. Nie mam przy sobie żadnej broni, a tylko Ot, co dodam, jeśli wystawiam się na ewentualność powolnej śmierci, to dlatego, że taki sekret wart również, gdy się okaże prawdziwy, godnej jego nagrody. Ty sam, o królu, osądzisz wtedy w swej sprawiedliwości, czy godzien jest ceny, jakiej za niego ciebie zażądam. Jeżeli naraz na sam dźwięk słów, które go objawią, uczujesz w sobie pod zamkniętymi powiekami dar jego żywej cechy i cud, jaki sprawił, iż bogowie uczynili mnie wysoko urodzonym przez objawienie mi w błyskawicznym tchnieniu swych tajemnic, dasz mi Li Tianse, twą córkę promienną, książęcą odznakę mandaryna i 50 000 liangów złota. Przy wymawianiu liangów złota leciuchny rumieniec oblał policzki Ceila. Pokrył go jednak szybko ruchami wachlarza. Żądanie tak hojnej nagrody wywołało złośliwy uśmiech dworaków i zapaliło gniewem podejrzliwe serce króla, budząc w nim jego dumę i skąpstwo. Okrutny uśmiech wypełzł i na jego wargi patrzył na młodzieńca, który bez trwogi dodał: oczekuję od ciebie, panie, przysięgi królewskiej na Fo, bóstwo tajemnicze, mszczące się na krzywoprzysięstwach, iż zgadzasz się, zależnie od tego, czy sekret mój uznasz za rzeczywistość, czy za chimerę, dać mi tę nagrodę lub zadać mi śmierć, jaką ci się żywnie podoba. Czy Tang powstał z tronu? Zaprzysiężone, rzekł. Idź za mną. No i tak sobie na razie się zbierają do drogi, co my wykorzystujemy i ponownie Albercik z nową załogą. demeliyorsun El kulağım kaldır diverse El yalan baylan kancarsın Hey Nezi doldum Anlayasın Nele çıkan dungurum Tak, to się kończy. Jeżeli można zapytać, dlaczego półredaktor dziwi się pan Zdzisław nocną porą. Chińczyki trzymają się mocno. Nie mielibyśmy nic przeciwko azjatyckiemu folkowi. Pozdrawiamy Zdzisław z małżonką z Chłodnej Łodzi. Jeśli chodzi o półredaktora, odpowiem szybko. Po pierwsze, jestem na pół etatu zatrudniony w Polskim Radiu, w związku z tym naturalnie jestem półredaktorem, ale kiedyś spędzaliśmy razem Wigilię i czytaliśmy opowieść, ja nie pamiętam imienia, ale nazwiska autora Rankin. Rzecz działa się w kultowym pubie pod Łabędziem, gdzie serwował za kontuarem piwo półetatowy barman. No i to poczytałem sobie za wskazówkę i myślę, że to dobra odpowiedź jak każda inna. Tym razem sięgamy znowu po naszą opowieść i muszę szybko przebiec wzrokiem, gdzieśmy to Aha, Trzetank powstał z tronu, zaprzysiężony rzekł, idź za mną. W parę chwil potem pod sklepieniami oświetlonymi lampą zawieszoną nad jego śliczną głową Cejla, przywiązany cienkimi sznurami do słupa, patrzył w milczeniu na króla Trzetanga, którego wyniosła postać widniała w cieniu o trzy kroki przed nim. Król stał oparty plecami o żelazne drzwi lochu, prawą ręką oparł o łeb metalowego smoka wyłaniającego się z muru o jednym oku, jakby wpatrującym się w Cejla. Zielona suknia Trzetanga rzucała jasne smugi. Naszyjnik z drogich kamieni migotał tysiącem ogni. Jedynie głowa jego, przewyższająca czarny dysk lampy, tonęła w mroku. W głębinie ziemi nikt nie mógł ich słyszeć. Słucham, rzekł Trzetang. O, król, rzecze Cejla, jestem uczniem czarującego poety Li Tai-pe. Bogowie dali mi geniusz, tak jak tobie władzę. Dodali mi jeszcze ubóstwo, by pogłębić moje myśli. To też dziękowałem im co dnia za tyle łaski i żyłem spokojnie, bez pragnień. Gdy oto pewnego wieczoru na najwyższym tarasie twego pałacu Nad ogrodami w srebrzystej toni miesiąca ujrzałem córkę twoją, Rikiense. Wietrzyk nocny słał pod jej stopy zapachy różnobarwnych kwiatów wielkich drzew. Od owej nocy pędzel mój przestał kreślić znaki pisma i czuję w sobie, że i ona również marzy o światłości, jaką mnie przeszyła. Wyczerpany tęsknotą, przenosząc najokrutniejszą śmierć nad